să nu ne știte să voi te lăși. Ne iscăm de zabravia, a voi te uci. Gonia samo tada, od moja ta duša. Ostani si ti, moja ta sedba. Mila ti, ne si otivaj. Molja te, ne me progonvaj. Prosto pusti. Знам какъв съм аз, но няма да забравя какво остана в нас. Далех ти косите с моето сърце, милвах ти очите с моите ръце. Снежно своите усни, молех да не ме напуснеш. Молех